Євангелія від Матея, розділ 21. А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Вітфагію, коло гори Оливної. Тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них: «Ідіть у село, що перед вами. Відразу ж знайдете прив'язану ослицю й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він незабаром поверне їх назад». Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив: «Скажіть дочці Сіонській, ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці, на осляті, синові під'яремної». Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм. Привели ослицю та ослятко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато, простеляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ними і ззаду, кликали: «Осанна синові Давида! Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Осанна на висоті!» І коли він увійшов у Єрусалим, заметушилося все місто, питаючи: «Хто це такий?» Народ же казав: «Це пророк Ісус із Назарету в Галилеї». Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі. Перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм: «Написано: дім мій домом молитви буде зватись. Ви ж чините з нього печеру розбійників». І підійшли до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі «Осанна синові Давида», обурилися і мовили до нього: «Чуєш, що оці кажуть?» А Ісус відповів їм: «Атож, хіба ви ніколи не читали? Устами немовлят та сущих ти вчинив собі похвалу». І, покинувши їх, вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї: «Нехай повік не буде з тебе плоду». І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили: «Як це? Смоковниця в одну мить засохла». Ісус у відповідь сказав їм: «Істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею, але й коли горі цій скажете: двигнись і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите». А коли він увійшов у храм, почав навчати, прийшли до нього первосвященники і старші народу і мовили: «Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу?» Ісус у відповідь сказав їм: «Я теж спитаю вас про одну річ. І як ви мені на неї відповісте, то й я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей?» Вони почали розмірковувати між собою: «Якщо ми скажемо «з неба», то він нам скаже: чого ж тоді ви не увірували в нього? А скажемо, що від людей, страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові: «Не знаємо». Тоді Він мовив їм: «То я вам не скажу, якою владою я творю це». Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику». Той озвався: «Піду, Господи», і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само, а цей відповів: «Не хочу», але потім, розкаявшись, пішов. «Котрий з двох учинив волю батька?» «Останній», відповіли ті. Тоді Ісус їм: «Істинно кажу вам, що митарі й блудниці вас випереджують у Царстві Божім. Прийшов би був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому». Слухайте іншу притчу. Був один чоловік-господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди, йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи: «Матимуть пошану до мого сина». Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою: «Це спадкоємець. Нумо, вб'ємо його і заберемо собі його спадщину». І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? «Лютих люто вигубить», – відповіли йому, «а виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно». Тоді Ісус сказав їм: «Чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Тому кажу вам, відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить». Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його, та боялися людей, бо ті мали його за пророка.